อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเคยนะคะพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์กลางเดือนมีนาคมแล้วค่ะอาทิตย์ที่13มีนาคมนะคะปีพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น6ค่ำเดือน4ปีวอกนะคะซึ่งในเช้าวันอาทิตย์นี้ดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพื่อที่จะได้มารับฟังพระอาจารย์ท่านเมตตาที่จะสักษาหรือว่าตอบปัญหาธรรมะที่คุณผู้ใช้นามว่านักศึกษาจากอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายได้เขียนถามมาต่อจากเมื่อวานคือเช้าเมื่อวานนี้กันนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเราก็มาต่อที่คำถามที่คุณนักศึกษาจากจังหวัดเชียงรายเขียนถามมานะเจ้าค่ะเมื่อวานตอบไปแล้ว3ข ้อ ข้อที่4ที่จะมาตอบต่อให้ฟังเพื่อเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้ก็ถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่ามีพระสูตรไหนบ้างที่แสดงถึงการบรรลุธรรมของเทพพรหมบนสวรรค์โดยที่ไม่ได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกนะเจ้าคะและเป็นไปได้หรือไม่ที่เทพพรหมท่านจะปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุเป็นอริยบุคคลโดยที่ไม่ต้องกลับไปเกิดเป็นมนุษย์อีกอันนี้ยกเว้นพรหมอนาคามีเจ้าค่ะพระอาจารย์มีไหมเจ้าคะ ถ้าที่ระบุในพระสูตรต่างๆเนี่ยอันนี้เขาจะบันทึกเป็นพุทธพจน์หรือคำของสาวกอยู่แล้ว เจ้าค่ะ เช่นบางทีเป็นคำที่ท่านพระสารีบุตรเทศเอาไว้ท่านพระอานนท์อธิบายเอาไว้หรือพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในพระสูตรนี้จะเป็นเรื่องราวพวกนี้ทั้งนั้นเลยเพราะนั้นท่านในคำถามเฉพาะเจาะจงมาว่าถ้าบอกว่าพวกเทวดาเขาไปปฏิบัติเองหรือว่าเขาเทศกันเองแล้วจะมีในพระสูตรนี้หรือไม่อันนี้ไม่มีแน่นอน เพราะว่าม ันจะไม่ได้เป็นเรื่องราวที่จะบรรจุอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่แล้ว เจ้าค ่ ะ ทีนี้มันก็จะมีเรื่องที่เป็นนิทานธรรมบทอย่างเงี้ยก็จะมีบอกอยู่อันนี้คือเป็นในส่วนที่เป็นอรรถกถาชั้นที่รองลงมานะจากในตัวพระสูตรดั้งเดิมเป็นแม่บทเดิมเนี่ยที่เป็นส่วนที่เป็นคำอธิบายอาจจะอธิบายถึงเรื่องของสวรรค์ชั้นดาวดึงอย่างนี้มีที่บอกถึงการที่ว่าท้าวสักกะเทวราชคือพระอินทร์เนี่ยแหละนะเป็นหัวหน้าของเหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงเนี่ยท่านก็จัดสถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่ฟังธรรมเรียกว่าสุธรรมสภาและมีสถานที่แบบนี้อยู่และมีเจดีย์เขาเรียกเจดีย์จุฬามณีอยู่ในเขตบ้านของพระอินทร์เนี่ยแหละแล้วก็เปิดให้เทวดาทั้งหลายเนี่ยมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันนะฟังธรรมที่สุธรรมสภานี่บางทีก็มีภิกษุผู้มีฤทธิ์ไปแสดงธรรมหรือบางทีท่านท้าวสักกะเทวราชเองท่านก็แสดงธรรมเองนะนี่มีอยู่มีการปฏิบัติธรรมอยู่อันนี้ก็มีเรื่องที่ระบุไว้สั้นๆตรงนี้นะ เจ้าค่ะ อาจารย์ในคำถามที่ว่าเทวดาเนี่ยเขามีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันไหมโดยที่ไม่ได้ฟังจากพระภิกษุหรือฟังจากพระพุทธเจ้าแต่ฟังจากเทวดาแสดงธรรมด้วยกันเองอันนี้มีแน่นอนเราก็ยังมีพุทธพจน์อันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ถึงการที่มนุษย์เนี่ยพอฟังธรรมไปเรื่อยๆคุ้นเคยไปแล้วพอตายไปเนี่ยไหมพอไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเนี่ยมีเทวดาที่เขากล่าวธรรมกันอยู่เนี่ยเราจะระลึกได้มีสติตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บจะหลุดพ้นได ้อืมเจ้าค่ะ นี่เป็นพุทธพจน์ที่บอกเอาไว้มีอยู่ตรงแค่ตรงนี้แต่ไม่ได้บอกว่าเทวดาองค์นี้เขารู้ทำอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้พูดถึงอย่างนั้นแต่เป็นหลักเกณฑ์เฉยๆนะที่ว่าเมื่อเทวดาเขาไปอยู่บนสวรรค์แล้วเขาก็ยังมีการฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมกันนะโดยที่ไม่ได้ฟังจากพระสงฆ์หรือว่าพระพุทธเจ้าเลยเนาะก็เหมือนมนุษย์โลกอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วใช่ไหมไม่อยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงละทีนี้ก็ฟังจากสาวกคือพระสงฆ์บ้างหรือใครบ้างแต่บางทีตามบ้านตามเรือนแล้วเราก็ปฏิบัติของเราเองนั่งสมาธิของเราเองบางทีก็เขาก็หลุดพ้นกันได้ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของแต่ละท่านแต่ละคนก็เหมือนกับโลกมนุษย์อย่างนี้แหละก็เป็นไปได้ในข้อที่4นี้ เจ้าค่ะก็คำถามข้อถัดไปนะเจ้าค่ะถามว่าเทพหรือพรหมชั้นไหนเป็นสัมมาทิฏฐิมากที่สุดแล้วก็จะสามารถทราบได้อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอ้อันนี้อาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าคือมันก็เหมือนโลกมนุษย์อย่างเงี้ยนะ คุณเดินใจ เจ้าค่ะมีหลายชั้นนะความเป็นอยู่มีหลายแบบโลกมนุษย์คนอยู่สลัมก็มีความเป็นอยู่แบบหนึ่งคนชนชั้นกลางด้านต่ำชนชั้นกลางด้านสูงหรือว่าพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่ก็จะมีความอยู่เป็นสุขที่แตกต่างกันเอาแค่ว่าอาหารการกินน่ะคนที่อยู่แบบไม่ได้มีอาหารการกินเลยวันหนึ่งกินแค่มื้อเดียวอย่างเงี้ยแบบนี้ก็มีแทบจะไม่มีอะไรกินแต่พวกที่มีกินมีอันจะกินจริงๆเนี่ย โอ้ยเขากินมื้อหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนก็ ม ีนะวันละ 3-4 มื้ออย่างเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่เขาก็จะแตกต่างกันเช่นเดียวกันเรื่องของทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็จะแตกต่างกันเทวดานี่ก็ไม่ใช่ว่ามีสัมมาทิฏฐิกันทุกคนทุกตนทุกรูปไม่เป็นนะที่มีมิจฉาทิฏฐิก็มีนะที่มัวเมาเพลิดเพลินลุ่มหลงกันก็มีก็เหมือนโลกมนุษย์อ่ะคนที่จะมาวัดนั่งสมาธิจริงๆจังๆมีกี่คนบางคนมาวัดก็จริงอ่ะแต่ว่าเอากิเลสมาอวดกันที่วัดแต่บางคนก็มาปฏิบัติแบบว่าไม่จริงจังมาปฏิบัติเพื่อที่จะเอาชื่อเสียงเอาหมู่พวกเอาเวลาเฉยก็ ม ีที่ปฏิบัติเองจริงๆตั้งใจว่าจะหลุดพ้นก็มีแต่ก็มีน้อยหน่อย เจ้าค่ะ นะที่มากหน่อยก็เป็นไปทางเพลิดเพลินลุ่มหลงอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนั่นก็เป็นไปตามยุคตามสมัยเพราะว่าสมัยนี้ยุคนี้มันเป็นอย่างนี้นะเครื่องล่อเครื่องลวงของมารมันวางกับดักไว้เต็มที่เลยแต่ในบางยุคสมัยที่มนุษย์เขาก็ดีกันก็มีอย่างเงี้ยนะอย่างสมัยพระยุคพระศรีอานอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งก็อีกนานอยู ่เจ้าค่ะ เทวดาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน อืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามข้อสุดท้ายของคุณผู้ชายนามว่านักศึกษาจากจังหวัดเชียงรายนะเจ้าค่ะอันนี้ก็ถามว่าอยากจะขอให้พระอาจารย์นะเจ้าค่ะได้เล่าพระสูตรเจ้าค่ะที่เกี่ยวกับพระสุบินของพระเจ้าประเสนที่โกศลที่มีอยู่16อย่างนะเจ้าค่ะแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ทรงพยากรณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกมนุษย์นี้บ้างจากสุบินอันนั้นก็คือความฝันของพระเจ้าประเสนที่โกศลนะเจ้าค่ะว่าพระสูตรเนี่ยมีชื่อว่าอะไรและก็อยู่เล่มไหนเล่มที่เท่าไหร่อ่ะเจ้าค่ะ เรื่องนี้คิดว่าหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินมาก่อนเรื่องพุทธธรรมนายฝันของพระเจ้าประเสนที่โกศลอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีภาพเขียนที่อยู่ตามโบสถ์ตามอะไรมันก็เคยเห็นด้วยเหมือนกัน เจ้าค ่ ะ แล้วก็มีเรื่องเล่าตามอินเทอร์เน็ตอะไรเขามาเล่ากันอยู่หลายอย่างตัวนี้ก็คือเราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทก่อนนะเราฟังคำใครอะไรเขาพูดยังไงก็ตามเถอะเรากลับมาที่ตัวแม่บทว่าเอ๊ะแม่บทเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะในเรื่องนี้มีในพระไตรปิฎกไหมคำตอบว่ามีแล้วถ้าถามต่อไปว่ามีอยู่ในส่วนไหนคำตอบคือมีอยู่ในส่วนที่เป็นอัตถกถาคือคำอธิบายนะคือจริงๆตัวแม่บทจริงๆเนี่ยที่อยู่ในคัมภีร์นี่เขาเรียกว่าคัมภีร์คุตตกนิกายนะคุตตกนิกายเนี่ยคือคัมภีร์ที่รวบรวมคำที่แบบเป็นคำสั้นๆที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บ้างหรือว่าพระเถระพระเถรีอะไรท่านตรัสไว้บ้างเป็นเถระคาถาเป็นเถรีคาถาเป็นธรรมบทอะไรต่างๆนะสั้นๆตรงนี้เท่านั้นเองแล้วเขาก็จะแต่งนิทานเนี่ยมาประกอบเรื่องนะซึ่งนิทานนี้บางทีก็เป็นเรื่องแต่งบ้างบางทีก็เป็นเรื่องจริงบ้างซึ่งบางทีท่านก็ไม่ได้บอกว่าอันนี้มันจริงหรือแต่งนะมันก็มีหลากหลายเพราะฉะนั้นนิทานตรงนี้จะเป็นนิทานที่มาประกอบนะเรื่องตรงนี้อยู่ในชาดกเอกชาดกกุตตนิกายชาดกนะชาดกนี้ก็เป็นนิทานแน่นอนเป็นเรื่องก่อนๆที่พระพุทธเจ้าเคยเกิดมาที่นั่นที่นี่อะไรอย่างนี ้ นะมีชาดกที่ว่ามหาสุบินชาดกตอนนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเขามีหัวข้อแค่ตรงนี้เองนะว่าฝันเห็นโคอุสภราชทั้งหลายหนึ่งฝันเห็นต้นไม้ฝันเห็นแม่โคฝันเห็นม้าฝันเห็นถาดทองคำฝันเห็นสุนัขจิ้งจอกฝันเห็นหม้อน้ำฝันเห็นสับโบกรณีฝันเห็นข้าวไม่สุกฝันเห็นแก่นจันทร์ฝันเห็นน้ำเต้าจมน้ำเต้ามันจะเบาๆมันจะลอยใช่ไห ม ฝันเห็นศิลาลอยศิลามันหนักมันน่าจะจมแต่มันลอยฝันเห็นเขียดหยอกงูฝันเห็นหงล้อมกาเสือกลัวแพะพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด16ข้อพูดไว้ในตัวแม่บทแค่นี้ทีนี้เขาก็มาอรรถกถาขยายความว่าไอ้ที่พูดสั้นๆตรงเนี้ยหมายความว่ายังไงเพราะฉะนั้นเราต้องแยกชั้นข้อมูลให้ถูกก่อนนะเรากลับไปที่ตัวแม่บทปุ๊บแยกชั้นข้อมูลให้ดีว่าอ๋อนี่เป็นส่วนที่มาในอรรถกถานะส่วนที่มาในอรรถกถาก็เป็นชั้นข้อมูลรุ่นหลังๆมาทีนี้ที่จะพูดต่อไปนี้เป็นส่วนข้อมูลที่มาในอรรถกถานะเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ฟังทำความเข้าใจว่าก็เป็นชั้นข้อมูลถัดมานะจะไม่ใช่พุทธพจน์ตรงๆที่มีในพระสูตรต่างๆแต่คัมภีร์ที่มาในที่นี้ก็คือคุตตกนิกายนะชาดกอยู่ในส่วนที่เรียกว่าเอกนิบาตนะมหาสุบินชาดกนะไม่ใช่ว่าในเล่มนะในอรรถกถาอีกเล่มหนึ่งที่จะไปขยายความของส่วนที่เป็นชาดกตรงนี้แล้วก็เล่าไว้ตรงนี้คุณสนใจมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในเรื่องแรกก็คือคืนวันนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลฝันฝันเห็นอย่างเนี้ยอย่างที่ว่านี่แหละพูดสั้นๆตรงนี้แต่ว่าในรายละเอียดของอรรถกถาก็จะร่ายยาวไว้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะ ค ือฝันเสร็จปุ๊บก็เลยแบบสะดุ้งตกใจตื่นขึ้นนะใกล้รุ่งฝันตอนใกล้ๆรุ่งเนี่ย แบบประมาณตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยนะคือบางทีลุกมาขึ้นห้องน้ําตอนเข้าห้องน้ําตอนตีสองตีสามแล้วไปนอนต่อเนี่ยมันมักจะฝันเวลานี้ อืมเจ้าค่ะแล้วเขาว่าจะฝันแม่นด้วยนะเจ้าค่ะฝันเช้าเช้า บางคนก็ว่าอีกอย่างหนึ่งนะ เจ้าค่ะ อาตมาไม่ค่อยฝันเท่าไหร่เลยในเวลานี ้ อย่างไรก็ตามก็พระเจ้าเสด็จนิโกศลเขาฝันน ะ ก็เลยไปถามพวกพราหมณ์ปุโรหิตนะที่ปรึกษาที่ก็หมอทํานายฝันเนี่ยในวังเขาก็จะมีกันนะไอ้ฝันว่างี้หมายความว่าไงนะพวกพราหมณ์ปุโรหิตก็บอกโอ้เนี่ยจะมีอันตรายแก่ราชสมบัติมีโรคภัยเบียดเบียนชีวิตจะถึงฆาตโอ้ยพระเจ้าประเสริฐดิโกส่วนนี้ก็กลัวใหญ่เลยว่าอ้าวตายแล้วตายแล้วฉันจะทำยังไงพวกพราหมณ์พวกนี้ก็เลยว่างั้นจัดบูชายันนะจัดบูชายันด้วยของอย่างละ4อย่างทุกอย่างทุกอย่างมาจับแพะมาจับแกะมาจับสัตว์ทุกชนิดมา4ตัวอย่างละ4ตัวมาผูกมัดไว้ที่เสาหลักยันแล้วฝูงนกฝูงอะไรด้วยแล้วก็จะทําการฆ่าบูชายันเพื่อที่จะให้ฝันนี้มันแบบไม่เป็นจริงนะก็คือฆ่าสิ่งอื่นแทนที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองอะไรเงี้ย อ๋อเจ้าค ่ ะ ทีนี้ปรากฏว่าในขณะที่เขาตระเตรียมกันเนี่ยนางมลิกาเทวีก็เห็นนะมลิกาเทวีนี่ก็คือเป็นภรรยาคนหนึ่งของพระเจ้าเปรสินิโกศลเนี่ยนะ เจ้าค่ะ เป็นภรรยาที่พระเจ้าเปรสินิโกศลเนี่ยรักมากเลยนางมลิกาเทวีนี่เขาก็นับถือพุทธศาสนานะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอยู่ละเห็นตระเตรียมอะไรกันก็เลยไปถามพระเจ้าเปรสินิโกศลผู้เป็นสามีสามีก็เลยบอกโอ้ยนี่เธอเป็นภรรยาฉันไม่รู้เรื่องเลยเหรอว่าฉันฝันไม่ดีมันจะมีอันตรายอะไรต่างๆเธอไปอยู่ไหนมาทำอะไรอยู่กับว่ากันไปใช่ไหมนางมลิกาก็เลยบอกว่าอ้าวถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยทำไมเราไม่ไปถามคนที่เขาเป็นผู้รู้เป็นยอดแห่งโลกทั้งในพรหมโลกพราหมโลกรู้หมดทุกอย่างทำไมไปถามเขาเนี่ยพระเจ้าเปรสินิโกศลว่าแล้วใครล่ะใครล่ะนางมลิกาว่าพระพุทธเจ้าไงไปถามกันแต่ตรงนี้ก็เรื่องนี้เป็นอยู่ในอรรถกถานะก็เบลพากันไปทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยเป็นที่มาของคาถาตรงนี้แหละที่ว่าทรงฝันเห็นโคเห็นแม่โคเห็นต้นไม้เห็นไม้เห็นถาดทองคำสุนัขจิ้งจอกพวกนี้มันทั้งหมดแยกเป็น16อย่างด้วยกันเดี๋ยวจะไล่ไปดังนี ้ ในข้อแรกพระเจ้าพิเศษที่โกศลเนี่ยฝันเห็นโคล่ำสัน4ตัววิ่งมาจากทิศทั้ง4มีอาการเหมือนเกรี้ยวกราดแบบดุดันมากเลยนะจะมาชนกันเนี่ยเหมือนแค้นกันมานานเลยฉันจะเอาเธอให้สิ้นให้ได้แต่พอกดพอวิ่งเข้ามาใกล้กันแล้วก็กลับถอยห่างกันออกไปไม่ชนกันแม้แบบเราลุ้นว่ามันจะเป็นยังไงก็เอาเหมือนกับเป็นมวยล้มต้มคนดู อ่ะ พอมันจะมาชนกันปุ๊บมันถอยกลับไปอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งความฝันตรงนี้ในส่วนที่เป็นอรรถกถาท่านแก้ไว้ให้บอกว่าเวลาในอนาคตภายภาคหน้าเนี่ยจะมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นนะเหมือนกับเมฆก้อนใหญ่มาจากทั้งสี่ทิศเหมือนจะให้ฝนตกเนี่ยแต่พอมาถึงแล้วก็ถอยห่างกันไปเนี่ยฝนไม่ตกคือไปมีภัยธรรมชาติภัยแล้งอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยจะมีภัยแล้งเกิดขึ้นในนี่คือในข้อที่หนึ่งฝันเห็นโคล่ำสัน4ตัวอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยพระเจ้าเปรสนิโกศลเนี่ยฝันเห็นต้นไม้หลายๆชนิดที่ยังไม่ได้โตพอยังเป็นต้นเล็กๆอยู่เนี่ยก็มีดอกมีผลนะกิ่งก้านสาขาแตกดอกออกผลขึ้นมาแต่ว่าดอกนั้นก็ต้นไม้นั้นก็รับผลไม่ไหวก็โน้มลงจะหักอยู ่อืมเจ้าค่ะ เนี่ยต้นก็เรียกว่าอะไรมะละกอข้างๆกุฏิของอาตมานี่ก็มี แ ต่โตขึ้นมายังท่วมหัวไม่เท่าไหร่เองมันก็ติดลูกแล้ว อืมเจ้าค่ะ แล้วลูกมันเนี่ยบางทีหนักจนกระทั่งต้นมันเนี่ยแอนลงจะล้มอ่ะ อืมเจ้าค ่ ะ ตรงนี้คิดว่าคุณจะใจคงนึกภาพออกนะต้นไม้ยังไม่ทันโตกิ่งก้านสาขายังไม่ได้แข็งแรงแต่ว่าติดดอกติดลูกจนกระทั่งลูกใหญ่จนกิ่งมันโน้มมันจะหักอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นคำที่อรรถกถาจารย์ท่านแก้เอาไว้นะบอกว่าในภายภาคหน้าเนี่ยจะมีผู้หญิงในที่อายุยังไม่ถึงควรที่จะมีสามีอ่ะแต่ก็มีสามีและแต่งงานละนะก็คือเยาวชนเนี่ยมั่วสุมกามกันนะยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายยินดีในเรื่องของกามคุณ นะ ทั้งที่อายุยังไม่ถึงสมควรก็แต่งงานกันละมั่วสุมการไม่มีความละอายนะแล้วก็พอลูกออกมาก็ทำแท้งทำอะไรกัน นะก็เกิดขึ้นจริงนะเจ้าค่ะตอนนี้ ใช่ใช่ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะนี่คือในข้อที่สอง ประเภทชิงสุกรหามนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่นี่คือประเภทชิงสุกรหามนะในข้อที่สอง เจ้าค่ะ ส่วนในข้อที่สามนะพระเจ้าประสิทธิโกศลก็เห็นพ่อโคแล้วก็แม่โคเนี่ยนะฝันนะในข้อที่สามฝันเห็นพ่อโคแม่โคเนี่ย ดูดกินนมลูกของตัวเองเอ้าทำไมแทนที่ลูกมันจะกินนมแม่ใช่ไหมแต่นี่แม่แล้วก็พ่อกลับไปกินนมลูกอย่างเงี้ยเออนี่เป็นความฝันของพระเจ้าพระเศนิโกศลน ะ ก็เลยมีคำทำนายตรงนี้ก็บอกว่าก็ในสมัยหน้าอนาคตเนี่ยนะพ่อแม่เนี่ยจะต้องอาศัยกินหยาดเหงื่อแรงงานของลูกนะจะต้องคอยประจบประแจงเอาใจปลอบประโลมลูกอยู่ตลอดเวลาถ้าพูดดีๆกับลูกลูกก็จะแบ่งเงินทองให้ใช้บ้างถ้าพูดไม่ดีลูกก็จะไม่ให้ใช ้ ก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งสมัยปัจจุบันเราก็คงจะเห็นมี อย ู่นะ อัน นี้คือในสมัยก่อนนู่นท่านพระเจ้าพระเศนที่โกศลเนี่ยจะฝันเห็นตรงนี ้เจ้าค ่ะนี่คือในข้อที่3ที่ว่าพ่อแม่ต้องเอาใจลูกนั่นก็คือพ่อโคแม่โคมาดูดกินนมลูกของตัวเอง เจ้าค่ะ ในข้อที่4นั่นก็ฝันเห็นคนทั้งหลายเนี่ยจับเอาลูกโคตัวเล็กๆแล้วก็มาเทียมแอกเนื้อพืชที่จะลากล้อเกวียนไปลากไปไม่ไหวก็เคี่ยนตีลูกโคตัวนี้ให้มันไปให้มันไปมันก็ลากไปไม่ไหวก็เคี่ยนอยู่นั่นน่ะเป็นอย่างนี้อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นนะคำทำนายตรงนี้เขาก็บอกว่าในภายภาคหน้าเนี่ยก็จะเอานิยมเอาเด็กที่จบใหม่ความรู้ไม่มีมาบริหารงานประเทศชาติขาดความรู้การทำงานขาดประสบการณ์ทำให้มีความบริหารงานผิดพลาดปัญหาการเมืองเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายขาดดุลการค้าถ่วงความเจริญของประเทศก็ถูกคนด่าว่าต่างๆนานาถูกรัฐบาลก็ถูกคนด่าว่าอยู่เป็นประจำอย่างนี้อันนี้คือในข้อที่4นะก็เราคนที่ไม่มีประสบการณ์มาบริหารงานประเทศนะพอมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ด่าว่ากัน เจ้าค่ะ นะนี่คือในข้อที่4ในข้อที่5ฝันของพระเจ้าพระเศนิโกศลนะฝันเห็นม้าตัวเดียวหัวเดียวมี2ปากกินหญ้าได้2ทางแต่2ปากนี่คือทางข้างหน้ากับข้างหลังนะคือทางปากกับทางก้นเนี่ยนะมีปากอยู่ทั้ง2ทางน ะ กินหญ้าด้านหางก็มีปากด้านหัวก็มีปากนะกินหญ้าทั้งสองทางก็ยังไม่อิ่มกินกินกินกินอยู่นั่นนี่เป็นม้านะ เจ้าค่ะ ความฝันอันนี้ท่านก็ทํานายไว้ในส่วนที่เป็นอรรถกถาตรงนี้บอกว่าในภายภาคหน้าเนี่ยจะมีคนที่เอาหน้าที่ตัดสินคดีความต่างๆแล้วก็มีอุบายเล่ห์เหลี่ยมเพื่อที่จะเอาเงินจากทั้งสองคู่กรณีนะทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจําเลยนะเอาเงินทั้งสองอย่างนะเพื่อที่จะให้เป็นรางวัลได้ตามที่เรียกร้องไม่ได้ตามที่เรียกร้องเป็นค่าจ้างต่างๆเหล่านี้ติดสินบนกันอย่างนี้จะมีเกิดขึ้นซึ่งในสมัยปัจจุบันก็มีแล้วนะ มีให้เห็นแล้วเนาะเจ้าค่ะ นี่คือในข้อที่5 เจ้าค ่ะในข้อที่6พระเจ้าพระเศนที่โกศลก็ฝันเห็นมนุษย์ถือถาดทองคําอันมีค่ามหาศาลถาดทําด้วยทองคําจริงๆเลยแล้วก็ไปวางไว้ให้สุนัขจิ้งจอกเนี่ยถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะใส่นั่นนี่คือฝันในข้อที่6แล้วก็อันนี้คําอธิบายท่านให้ไว้นั่นก็คือหมายถึงคนที่มีความเขาปัญญาซามจะเอาพระธรรมของตถาคตเนี่ยไปให้ลัทธิต่างๆเหยียบย่ำทำลายนะให้แล้วก็ถ่ายทอดลัทธิของเขามาเป็นคำสอนที่ให้มีแปดเปื้อนในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า ค่ะอ ย่างนี้ก็จะมีอย่างนี้คือเหมือนกับว่าบางทีก็รับเดรัจฉานวิชามาสิ่งอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนก็แอบอ้างว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพระธรรมนี่ก็ถูกเหยียบย่ำทำลายนี่คือในข้อที่6ในข้อที่7พระเจ้าพระเศนที่โกศลฝันเห็นชายคนหนึ่งเอาหนังสือมานั่งฟันให้เป็นเชือกแล้วก็นั่งอยู่บนม้าแล้วก็มีสุนัขจิ้งจอกเนี่ยคอยกัดกินอยู่เมื่อฟันเชือกเสร็จแล้วสุนัขจิ้งจอกก็กินหมดทันทีคือเอาหนังสือเนี่ยมาหมุนทําให้มันเป็นได้เป็นเชือกออกมาใช่ไหมแล้วก็พอยืดยาวออกไปเนี่ยสุนัขจิ้งจอกก็กินไปกินไปอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นคําทนายนะเขาอธิบายไว้ว่าในอนาคตภายภาคหน้าเนี่ยจะมีคนจิตใจต่ำปัญญาซามได้รับสมมุติยกย่องขึ้นเป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์นั่งทำงานอยู่ในราชสำนักระดับสูงอาศัยอำนาจบารมีต่างๆก็แต่ว่ามีความโง่เขลาบาปัญญานะกล่าวเปิดเผยความลับในราชสำนักต่างๆให้หมู่ชนได้รับรู้นะก็จะมีคนใจต่ำที่แอบอ้างสถาบันกษัตริย์อันนี้ก็จะมีนี่คือในข้อที่7 เจ้าค่ะ ในฝันข้อที่8นะพระเจ้าพระเศนที่โกศลเนี่ยฝันเห็นโอ่งน้ำใหญ่และโอ่งน้ำเล็กตั้งอยู่ในที่แห่งเดียวกันแล้วก็มีคนทั้งหลายเนี่ยแย่งกันตักน้ำเทใส่ในโอ่งน้ำใหญ่จนล้นเหลือส่วนโอ่งน้ำเล็กไม่มีใครตักน้ำใส่เลยนะอันนี้เป็นฝันที่เขาทำนายไว้บอกว่าจะมีการทำบุญเนี่ยเลือกหน้านะหมายความว่าจะเลือกเฉพาะทำบุญกับ พระองค์ที่มีอายุพรรษามากมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งสูงสนใจพากันถวายเครื่องทายาทานเป็นจำนวนมากด้วยของดีๆต่างๆแต่ว่าคนที่ไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นพระเล็กเนรน้อยก็ไม่ได้มีใครสนใจเลยแล้วมองดูตาปริบๆกันไปอันนี้ก็เป็นในข้อที่8ในข้อที่9พระเจ้าประเสนนิโกศลฝันเห็นสระน้ำขนาดใหญ่ในมีน้ำรอบนอกใสสะอาดเย็นส่วนน้ำในกลางตรงกลางนี่ขุ่นแล้วก็ข้นเต็มไปด้วยโคลนนะมีสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่พากันแย่งชิงกินน้ําในสระที่ขุ่นข้นเป็นตมนั้นส่วนสระรอบนอกที่ใสเย็นไม่มีสัตว์ตัวใดไปกินนะคือเหมือนกับว่ามีสระน้ําอยู่หลายๆบ่อเนี่ยน ะ ในสระบ่อรอบๆเนี่ยน้ําใสแต่ไม่มีสัตว์ตัวไหนไปกินแต่ตรงบ่อตรงกลางเนี่ยน้ําขุ่นแต่มีสัตว์มากินนะอันนี้ก็คือเปรียบเทียบเหมือนว่าจะมีคอร์รัปชันในแผ่นดินมาก นะ คนจะมีความโลภเงินทองมีมากก็ไม่พอทำการงานไม่บริสุทธิ์นะเงินเดือนน้อยรวยช้าแต่ว่าความโลภนี่มันเกิดขึ้นมากก็มาพากันลุ่มกินทรัพย์สินสมบัติของชาติมีการคอร์รัปชันขึ้นมามีความสกปรกอย่างนี ้อืมเจ้าค่ะ นี่คือในข้อที่9ในข้อที่10ฝันเห็นหม้อหุงข้าวหม้อเดียวที่มีความแตกต่างกันนะข้าวในหม้อซีกหนึ่งสุกซีกหนึ่งดิบสุกๆอีกซีกหนึ่งไม่สุกเลยนะหม้อเดียวกันนี่แหละนะตรงนี้ท่านก็ตีความไว้บอกว่าคนในโลกนี้เนี่ยจะมีความเห็นแตกต่างกันนะคนหนึ่งก็เชื่อรักพระพุทธเจ้าจริงๆทำตามคำสอนจริงๆแต่กลุ่มหนึ่งก็มีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งไม่ลงใจเอ๊มรรคผลนิพพานมีจริงหรือไม ่ นะก็พูดถึงพระนี่แหละนะพระที่มีความศรัทธาจริงก็มีพระที่ยังไม่เชื่อว่ามรรคผลนิพพานมีจริงบ้าอันมีจริงเนี่ยเขาก็มีคนที่เป็นแบบนี้ก็มีน ะ จะมีมิจฉาทิฏฐิมากขึ้นแม้แต่ในหม้อเดียวกันข้าวก็ยังสุกไม่เท่าถึงกัน อ ันนี้คือข้อที่10 มีทั้งสุกทั้งดิบอะไรอย่างนี้นะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆในข้อที่11พระเจ้าประเสนนิโกศลฝันเห็นคนเอาแก่นจันแดงนะแก่นไม้จันแดงที่มีราคามากเนี่ยไปแลกกับนมเปรี้ยวนะหม้อเดียวนะนมเปรี้ยวเนี่ยคือเป็นอาหารที่แบบว่ามันมีคุณค่าน้อยถ้าเปรียบเทียบกับแก่นจันแดงอะนะ เจ้าค่ะ เอาทำไมคุณเอาของมีค่ามากไปแลกของมีค่าน้อยขนาดนั้นอันนี้เขาก็ทำนาไว้บอกว่าจะมีคนเอาธรรมะมาขายกินนะไปเทศไปสอนอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อแลกเป็นเงินตรานะทำตำราออกมาขายกินนะคุณทำหนังสือออกมาก็ขายเท่านี้เท่านี้เพื่อที่จะหาเลี้ยงชีพนะซึ่งมันมีคุณค่ามันต่างกันมากอ่ะพระธรรมมีคุณค่าชนิดที่ว่าหาค่าไม่ได้ถ้าเราจะมากำหนดเป็นค่าเป็นราคาเป็นรางวัลแจกเป็นอามิตรมันก็เลยจะไม่คุ้มค่ากันอันนี้คือในข้อที่11ในข้อที่12พระเจ้าประเสนนิโกศลก็ฝันเห็นน้ำเต้าแห้งที่กรวงอยู่ข้างในและตามธรรมดาแล้วมันน่าจะลอยแต่ว่าเป็นน้ำเต้าเปล่าเนี่ยกลับดิ่งจมลงไปในน้ำอันนี้ก็เป็นคำทำนายที่บอกว่าคนดีเนี่ยจะถูกขัดขวางรังแกคนที่ดีมีความรู้ความสามารถกลับไม่ได้รับการยกย่องในสังคมจะถูกพวกคนพาลสาปแช่งด่าว่าด่าทอไม่ได้รับเลือกเข้ามาในสภาบ้างถูกบังคับให้อยู่ตามป่าตามเขาบ้างไม่ได้มีอำนาจอะไรน ั่ นก็คือน้ำเต้าที่มันกลวงเนี่ยมันจมลงแต่ถ้าในทางพระสงฆ์ก็คือพระที่ดีๆมีคุณธรรมเนี่ยก็จะไม่ได้มีใครกล่าวถึงแต่พระที่ไม่ดีไม่มีคุณธรรมก็จะยกย่องกันมากแต่พระที่ดีๆก็จะน้อยลงพระที่ชั่วก็จะมากขึ้นในข้อที่13ฝันเห็นศิลาแท่งทึบขนาดใหญ่เท่าเรือลอยอยู่บนผิวน้ำเหมือนกับเรือสำเภาเปล่าปกติก้อนหินศิลามันต้องจมน้ำใช่ไหมแต่นี้กลับลอยอยู่บนผิวน้ำนั่นนี่ก็คือคนชั่วคนไม่ดีเนี่ยเรื่องอำนาจนะลอยขึ้นมา คนที่ไม่ดีก็ถูกรับเลือกเข้ามาในสภาพระที่ดีๆก็ไม่ได้มีใครกล่าวถึงไม่ได้มีการยกย่องบูชากันนะ คนชั่วก็มีอำนาจมากขึ้นอย่างที่ว่านี้ในข้อที่13น ะ ในข้อที่14พระเจ้าประเสนนิโกศลก็ฝันเห็นนางเขียดน้อยนะเขียดเนี่ยนะเหมือนกับกบกับเขียดเนี่ยกำลังไล่กินงูเห่าตัวใหญ่นะเขียดตัวนิดเดียวทำไมไปไล่กินงูเห่าตัวใหญ่ได ้ เมื่อไล่ทันปุ๊บก็กระโดดคาบกลืนกินทันทีโอ้เป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นคำทำนายที่ท่านชี้ให้เห็นว่าในอนาคตเนี่ยจะพวกนักบวชเนี่ยจะหลงลาภยศสักการะเสียงสรรเสริญกันนักบวชนี่ก็จะปล่อยกายปล่อยใจละไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เกิดเป็นความรักใคร่ในเรื่องของลาภยศไปนี่คือในข้อที่14ในข้อที่15ฝันเห็นหงสีทองนะไปห้อมล้อมอีกาอีกาไปไหนฝูงหงสีทองนั้นก็ตามห้อมล้อมเป็นบริวาร อันนี้เป็นฝันที่เขามีคําทํานายว่าพวกพระเนนที่บวชใหม่เนี่ยใจยังบริสุทธิ์อยู่เนี่ยก็กลับไปตามห้อมล้อมนะพระที่ทุศีลที่แบบเป็นครูบาอาจารย์นะบวชมาพรรษามากใช่ไหมแต่ว่าตัวเองทุศีลเน่าในมีความเป็นอยู่ที่เปียกแฉะหมักหมมเหมือนคนที่เทขยะมูลฝอยแต่ว่ามีคนที่พระบวชใหม่ๆที่เขาศีลยังบริสุทธิ์อยู่เนี่ยมีความตั้งใจดีในศีลธรรมมาห้อมล้อมแต่ดูคิดว่าคนนี้เขา ไปหลงไหล ก็ดีเทศดีนะเขามีลาภปัจจัยนะเราก็ไปห้อมล้อมคิดว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์จริงๆอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วเป็นพระที่ไม่ดีแต่พระที่ทุศีลนี่ก็จะถูกห้อมล้อมด้วยความคิดว่าเขาเป็นคนดีอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ แล้วในข้อที่16ข้อสุดท้ายพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ฝันเห็นฝูงแพะทั้งหลายไล่จับเสือมาเป็นอาหารนะพากันเคี้ยวกินอยู่กรอบๆแพะไปจับเสือกินได้ไงใช่ไหม ใช่ค่ะ อันนี้ก็เป็นฝันที่เขาทำนายว่าในภายภาคหน้าเนี่ยประชาชนทั้งหลายจะไม่พอใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะจะพากันต่อต้านการปกครองของพระราชาให้มาเป็นการปกครองของประชาธิปไตยลดอำนาจการมีการปฏิวัติมีการรับประทานยึดอำนาจนะพระราชาขัดขืนอะไรก็จะมาทำให้หมดจากอำนาจไปเสียระบบการปกครองนี่ก็เปลี่ยนแปลงไปนะเป็นแบบว่าอาศัยตามคนหมู่มาก ค นหมู่มากว่าไงก็ตามนั่นซึ่งมันไม่ถูกอ่ะมันต้องว่ากันตามที่ถูกที่ถูกเนี่ยคือหมายความว่าอะไรคือเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลใช่ไหมคือบางทีคนหมู่มากเขาเห็นว่าสิ่งไม่ดีมันดีอย่างเงี้ยเราจะไปตามคนหมู่มากมันก็ไม่ได ้ บางทีมันจะต้องมีผู้นำที่ว่าจะต้องมาให้รู้ว่าตรงนี้มันดีนะเราต้องตั้งมั่นในความดีอย่างเงี้ยซึ่งเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นไปก็จะโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยไปนี่คือในข้อที่16 เจ้าค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้ที่เรามาเนี่ยนะเป็นข้อมูลที่มาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหัวข้อที่เรียกว่าคุตตกนิกายในชาดกเรียกว่าเอกานิบาตชาดกในมหาสุบินนะซึ่งมาส่วนในอรรถกถานะนี่เป็นคำอธิบาย นะ ซึ่งตัวแม่บทเดิมๆมีแค่ประมาณย่อหน้าเดียวแล้วคำอธิบายเนี่ยก็จะมีประมาณสัก 10-20 หน้านี่แหละ พ อดีอธิบายฝันตรงนี ้เสริมเข้ามานะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าตามคำทำนายนี่เราเห็นเกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งนั้นเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์จะเมตตาสรุปเป็นแง่คิดให้พี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างดีเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คือธรรมะว่าอย่างนี้นะว่าถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันจะไปได้ตลอดเรื่องมรรคแปดเรื่องอริยสัจสี่ที่เราทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะแก้ปัญหาพวกนี้ได้หมดเลยแต่ที่ประเด็นมันคือว่าพอจิตใจของมนุษย์มันต่ำลงเนี่ยพระธรรมนี้ไม่ได้มาแปดเปื้อนไปด้วยนะก็ยังคงอยู่บริสุทธิ์ดั้งเดิมอยู่แต่ว่าธรรมะที่อยู่ในจิตใจของคนเนี่ยมันต่ำลงเพราะฉะนั้นไอ้ธรรมะที่อยู่ในจิตใจของคนมันต่ำลงคนก็ลืมธรรมะไปแล้วเราก็จะไม่ได้ประโยชน์จากธรรมะนั้นเพราะในช่วงชีวิตของเราตอนเนี้ยยังเป็นช่วงชีวิตที่คำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่นะให้มั่นใจตรงนี้ที่หายไปบ้างก็จะมีล่ะแต่ที่ยังมีอยู่เนี่ยมันพอเพื่อที่จะให้เราหลุดพ้นได้จากความทุกข์ได้แล้วความชั่วช้าลามกในสังคมมีไหมมีอยู่แล้วก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีช่องพอที่จะให้เราลอดไปได้ช่องนั้นยังมีอยู่เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยในเมื่อสังคมมันเป็นอย่างเงี้ยบ้านเมืองมันเป็นอย่างเงี้ยเราอย่าไปท้อแท้นะเราอย่าไปคิดว่าโอ้มันเสื่อมลงเราคิดว่าให้เราตั้งอยู่ในศีลธรรมเราจะรอดพ้นจากตรงนี้ได้นั่นเองเน าะสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันคิดว่าวันนี้เราได้รับฟังการตอบปัญหาหรือธรรมสักกัจฉาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและท่านฝากท้ายไว้ได้อย่างน่าคิดมากเลยนะคะวิถีทางของเรานั้นยังมีทางอยู่นะคะเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ยังมีให้พวกเราได้เดินตามรอยพระพุทธองค์ไปแล้วก็มีทางที่เราจะหลุดพ้นไปได้ก็ขอให้เราทุกคนมีกำลังใจที่จะเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และปฏิบัติตนให้ดีที่สุดตามพระธรรมคำสอนนั้นเราก็จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในสังคมปัจจุบันแล้วก็มีทางที่จะรอดพ้นทำให้เราไปในที่ที่ดีที่มีความสุข